नाचो गाओ खुशी मनाओ, ओ शोभावन घर आए। नाचो गाओ खुशी मनाओ, ओ शोभावन घर आए। ओ शो घर आए, ओ शो घर आए, ओ शो घर आए, ओ शो घर आए। नाचो गाओ, नाचो गाओ खुशी मनाओ, जैसे जेठ तपे धरती पर, सूरज तपता हो सिर ऊपर। जैसे जेठ तपे धरती पर, सूरज तपता हो सिर ऊपर। जैसे जेठ तपे धरती पर, सूरज तपता हो सिर ऊपर। सूरज तपता हो सिर ऊपर। ऐसे मेघन, ऐसे मेघन, ऐसे मेघन जल बरसाए, ओ शो पावन घर आए। ओ शो, ऐसे मेघन जल बरसाए, ओ शो पावन घर आए। ओ शो घर आए, ओ शो घर आए, ओ शो घर आए, ओ शो घर आए। ओ शो घर आए, ओ शो घर आए। राही भटक गया हो वन में, ऊहा पोह मचा हो मन में। राही भटक गया हो वन में, ऊहा पोह मचा हो मन में। राही भटक गया हो वन में, ऊहा पोह मचा हो मन में। ऊहा पोह मचा हो मन में। तभी अचानक, तभी अचानक, तभी अचानक रह पर आए, ओ शो पाहुन घर आए। तभी अचानक रह पर आए, ओ शो पाहुन घर आए। ओ शो घर आए, ओ शो घर आए, ओ शो घर आए, ओ शो घर आए। ओ शो घर आए, ओ शो घर आए, ओ शो घर आए। रब है बाहर, भरा उसी से सारा अंबर। रब है भीतर, रब है बाहर, भरा उसी से सारा अंबर। वेद सतगुरु, वेद सतगुरु, वेद सतगुरु ही बतलाए, ओशो पाहुन घर आए। ओशो, वेद सतगुरु ही बतलाए, ओशो पाहुन घर आए। ओशो घर आए, ओशो घर आए, ओशो घर आए, ओशो घर आए, ओशो घर आए, ओशो घर आए, ओशो घर आए, ओशो घर आए, ओशो घर आए, ओशो घर आए, ओशो घर आए, खुशी मनाओ, ओशो पाहुन घर आए। जय ओशो, नचो गाओ, खुशी मनाओ, ओशो पाहुन घर आए। कोई मस्जिद, कोई शिवाला, कोई जाता है मधुशाला।